van der Zalm met het NOS-journaal. Na Nederland, België en Duitsland is ook Oostenrijk plaatselijk getroffen door overstromingen als gevolg van zware regenbuien. Op Twitter is te zien dat de binnenstad van de plaats Hallein bij Salzburg te maken heeft met flinke wateroverlast. De politie zegt dat delen van het centrum onder water staan en dat auto's zijn meegesleurd door het kolkende water. De situatie is volgens een woordvoerder kritiek en in sommige gevallen dramatisch, meldt persbureau DPA. Er zijn nog geen meldingen van gewonden of doden. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft een Brits comité voor vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar geen prik te geven zolang de risico's nog niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen inenten. Andere landen, zoals Frankrijk, Israël en de VS, besloten eerder wel gezonde tieners vanaf 12 jaar te vaccineren. Ook in Nederland kunnen alle 12 tot 17-jarigen een coronaprik krijgen. Voor het eerst in 4 maanden is het aantal coronabesmettingen in Israël weer boven de 1000 uitgekomen. Afgelopen 24 uur werden er in het land meer dan 1100 nieuwe gevallen gemeld. Volgens de premier van Israël zorgt de besmettelijkere Delta-variant voor een toename van het aantal besmettingen. Hij zegt dat de effectiviteit van de vaccins bij de Delta-variant zwakker is dan gehoopt. En de film Titan van regisseur Julia Ducournau heeft op het filmfestival in Cannes de Gouden Palm gewonnen. De Française is de tweede vrouwelijke regisseur ooit die de prestigieuze filmprijs wint. Er waren ook 2 Nederlanders genomineerd, regisseur Paul Verhoeven en acteur Gijs Naber. Beide vielen buiten de prijzen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Verspreid over het land kunnen wat mistbanken ontstaan. Morgen eerst op veel plekken grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Welkom, lieve luisteraars, bij Sinans Atlas. Het programma waarin u iedere week een half uurtje af kan reizen naar een buitenland. En deze week voert dit programma u naar een land met een hele oude beschaving en cultuur. En ook nog een prachtige natuur. Om u naar dat land te gidsen hebben we deze week niet één, maar 2 fantastische gasten uitgenodigd. Saskia Houttuin en Joost Pastmeijer. Welkom. Dank je. Want jullie zijn ook een duo. Ja, een duo op heel veel verschillende vlakken. Ja, collega's. Toch? Ja, geliefdes. Ja, geliefdes, collega's. Ja, nou, dat in eerste plaats natuurlijk. En we zijn... Zielsmaatjes. Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Ja, ja, inmiddels wel. Maar waarom moet je Saskia naar Joost kijken als ik zeg zielsmaatje? Nou, ja, ik dacht ik check het maar even bij hem voor het geval hij niet met me eens. Gelukkig wel. Ja. Maar echt werkcollega's. Ik bedoel, we werken natuurlijk al heel lang in hetzelfde veld. We hebben allebei journalistiek gestudeerd, we hebben bij de radio gewerkt. Maar het is sinds we in Kenia wonen dat we ook echt wel regelmatig met z'n tweetjes, echt als collega's ook werken. Ja. Dat deden we daarvoor niet. Wat de luisteraars niet zien, Saskia, je bent zwanger. Ja, dat klopt. Eerste? Ja. Oh, wat spannend. Ja, ja zeker. En hoe lang nog? Nou ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker, maar ik ben over een maand uitgerekend. En blijven jullie tot die tijd in Nederland? Ja, we zijn echt naar Nederland gekomen, ook voor de bevalling. Ook juist omdat het in deze tijd van corona en zo en het toch allemaal een beetje onduidelijk was. Ja, hoe de vlag erbij zou hangen voor ons in Kenia en ook met de zorg daar. Want corona is natuurlijk in Kenia ook volop aanwezig. We wilden ook graag nog gevaccineerd worden, dus daarom wilden we ook nog naar Nederland. En we hebben natuurlijk onze ouders hier, voor wie het eerste kleinkind wordt. Dus, maar de bedoeling is dus hier bevallen en dan, als mijn verlof voorbij is en alles gaat goed, dat we dan met z'n drietjes weer terug gaan. Dat is wel weer mooi, hè? Ja. Met z'n tweeën hier naartoe, met z'n drieën weggaan. Ja. We hebben ook eigenlijk het land al verklapt, hè? Kenia toch? Daar gaan we over praten. Zeker. Saskia, wanneer was jouw eerste keer naar Kenia? Of ben je er al vaker geweest? Nou, de eerste keer was toen wij er naartoe verhuisden. Okay. Dus dat was op dat was 3 december 2017. Ja, daarvoor waren we er allebei nog niet eerder geweest. En ja, de keuze om daar naartoe te gaan, dat was puur praktisch. Want we wilden eigenlijk naar Senegal verhuizen, naar Dakar, om correspondent in West-Afrika te worden. Alleen, ik kreeg rond de tijd dat we al bezig waren met het opzeggen van onze baan hier en zo, kreeg ik de post als Afrika-correspondent voor RTL Nieuws. En dat betekent dus ook dat je heel Afrika moet kunnen bereizen. En dan is Nairobi, de hoofdstad van Kenia, toch wel de meest logische keuze. Omdat je van daaruit heel, nou, heel makkelijk is niet echt zo, maar dat je nog wel relatief eenvoudig naar andere delen van het continent kan vliegen. Ja. Maar goed, het voelde natuurlijk wel gek om dan, ja, met 3 koffers geloof ik per persoon naar Kenia te verhuizen, naar, ja, gewoon naar een land waar je nog nooit eerder bent geweest, en dat je dan alles in Nederland achterlaat. Dat, ja, is, ja. En Joost, jij was er ook nog niet eerder geweest, hè? Nee, klopt. Dus dat is heel gek. Dus dan kom je s'avonds, middernacht kom je aan, dan gaat een KLM-vlucht direct naar Kenia en toe naar Nairobi, en dan stap je het vliegtuig uit en dan ben je dan op de weg naar het appartement waar we toen verbleven, waar we nu ook wonen. Daar woonde toen nog iemand anders. We hebben het nu overgenomen. Dus ben je een beetje aan het kijken van, ja, wat is dit voor land? En wat zit er allemaal? En kan je wat zien? En we hebben helaas geen giraffen en zebra's gezien. En die zie je soms wel namelijk. Ja. Als soms je zie je die midden in de nacht als je aankomt. Omdat het heel dicht bij een nationaal park ligt. Ja. Het Nairobi National Park ligt naast het vliegveld. Dus dan heb je af en toe wat van die wilde beesten die dan ook oversteken. En die zijn dan in de buurt van het vliegveld, ja, of op de weg of zo te zien. En dan de volgende dag word je wakker en dan denk je, oké, nou, je bent in Nairobi. En wat is Nairobi voor stad? En zo zijn we heel veel, nou ja, rondwezen rijden met Ubers overal naartoe. En moesten, ja, natuurlijk heel veel dingen kopen. We hadden dan nog een leeg huis in het begin. Dus dat was ook allemaal wel een heel avontuur. Dan ga je allemaal verschillende malls en Nairobi een beetje verkennen. En, het grappige is, je komt dus aan in een beetje een ingeslapen stad. Want het was natuurlijk al vrij laat 's avonds en ja, overal gedimde lichten en weinig verkeer op de weg. En je wordt wakker. Ja, ik wil niet zeggen midden in het getoeter en de heisa, maar dan is de stad weer echt helemaal tot leven gekomen 's ochtends. Dus we woonden toen, en daar wonen we dus nu nog steeds, in een best wel drukke buurt. Dus je loopt de straat uit. En ja, je bent echt gewoon midden in de hoofdstad van Kenia. Ja. En in het begin, ja, ik wil niet zeggen dat ik het overweldigend vond, maar je maakt natuurlijk zoveel nieuwe indrukken op in zulke korte tijd. Dus je echt denkt van, het is een miljoenenstad toch ook? Ja, ja, het is gigantisch. Ongeveer? Weet niemand helemaal, want er zijn ook heel veel mensen. 5, dacht ik, dat sommige mensen miljoen zeggen. Ja. Het is een beetje lastig, want je hebt natuurlijk heel veel informele nederzettingen, ja, of sloppenwijken. En, ja. Echt zo'n ring om die stad heen toch ook? Nou, valt eigenlijk wel mee. Ja. Het is wel grappig. Dus eigenlijk by design, dat die sloppenwijken, die zijn eigenlijk mee ontworpen in het design van Nairobi. En Nairobi is ooit, door de Britten is dat eigenlijk een beetje uit de grond gestoomd. Was eigenlijk een station. Tentenkampje voor de, voor de railway line die ze hadden gelegd. Helemaal naar de binnenlanden van Afrika eigenlijk toen nog. Want dat was volgens mij ook nog voordat ze dat allemaal in landen hadden geknipt. En toen is Nairobi toen ontstaan. En eigenlijk is er dus elke keer een wijk bijgebouwd. En dan naast zo'n wijk werd dan ook meteen een sloppenwijk eigenlijk ingericht. Er werd ruimte voor vrijgehouden. Zodat dan alle chique mensen in die wijk dan ook uiteindelijk bedienden konden hebben uit die wijken die ernaast lagen. Oh, ja. En dat is een functionele sloppenwijk. Ja, maar dat is eigenlijk heel naar om over na te denken. Het is een hele koloniale stad als je er zo over nadenkt. Dat het dus inderdaad zo echt over na is gedacht. En dat is ook dat je merkt dat de wijk waarin wij wonen ligt redelijk hoog. We hebben maar een mooi ook zo uitzicht. Dus ingerissen, Joost. Dus met een rijke wijk en dan een sloppenwijk daarnaast. Ja, maar het is gewoon echt ruimte voor gehouden. Ja. Het is echt gewoon zo ontworpen. En wij wonen redelijk hoog, met een mooi uitzicht. Maar daarnaast ligt dus weer een sloppenwijk. Die ligt dan weer in het lagere stuk. Dus je hebt heel vaak, nu met klimaatverandering heb je soms hele heftige buien. Die heb je denk ik altijd wel gehad, maar wordt wel steeds extremer. Wordt het steeds erger ook, ja? Ja, denk ik wel. Ja. Dat zien jullie ook. Ja. Veel extremere periodes van droogte, en die dan worden afgewisseld door periodes inderdaad van hele hevige regenval. Ja, regenval. Ja, waarbij dus ook echt vaak veel doden vallen. Doden vallen. En dat water gaat dus altijd naar die wijken toe, die natuurlijk in de dallen liggen. Ja. Dus daar komt ook soms nog wel malaria voor, weet je wel. Echt heel weinig maar dat is wel gek dat... Er zijn wat dat betreft, en dat is niet iets waar we dan in de eerste weken of maanden denk ik heel erg mee geconfronteerd werden, maar later wel, naarmate je er langer woont, zijn heel veel verschillende soorten Nairobi's, zeg maar. Je hebt heel chic Nairobi, je hebt wit Nairobi met allemaal soort van koloniale, of een soort van witte Kenianen die nog uit de Britse tijd daar nog wonen, maar dan ook echt in lodges en met helikopters rondvliegen en echt nog steeds eigenlijk een koloniaal leven leiden. Ja. Maar je hebt ook de sloppen, je hebt allemaal verschillende stammen in binnen het land. Grote groep Somaliërs, weet ik er, in een wijk. Whitebee? Nee, hoor. Eastleigh. Klopt. Ja. Ja. En dat kolonialisme, dat zie je dus nog wel veel terug, dus. Of in ieder geval in sommige wijken. Ja, nou, je ziet sowieso natuurlijk, en dat voel je ook wel als je door Kenia reist, zie je de hele tijd wel en voel je het wel, de restanten van een koloniale, van de koloniale tijd en van het koloniale regime. En een van die dingen is natuurlijk dat de officiële taal Engels en Kiswahili is. En dat wij bijvoorbeeld niet zo heel goed Kiswahili spreken, omdat we eigenlijk met Engels overal wel terecht kunnen. Dat is eigenlijk natuurlijk heel maf. Dat is natuurlijk niet. Dat komt gewoon door maar dat geldt natuurlijk voor heel veel landen in Afrika. Zeker. Ja. Dat er naast een lokale, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, taal, dat er vaak ook ofwel Engels of Frans vanaf jongs af aan wordt onderwezen. Ja. Ja. Die klimaatverandering, dat is eigenlijk iets waar we niet in Nederland niet echt een heel goed beeld van hebben, hoe dat in Afrika is. Hè? Want dat zorgt namelijk ook voor vluchtelingen. Ik heb ze gezien in Noord-Afrika. Mensen die uit Kenia, Tanzania, weet ik veel wel, allerlei landen kwamen. Merken jullie dat ook, dat mensen echt door die extreme droogtes wegtrekken? Dat er echt gebieden gewoon een leeg loop eigenlijk? Ja. Of valt dat mee nog? Nee, nou, kijk, het is niet zozeer dat mensen per definitie, omdat de oogst tegenvalt, dat ze dan meteen ook wegtrekken. Wat je vooral ook ziet in Kenia, met name in het hele droge noorden, is dat er veel meer conflicten ontstaan om land, om die paar stukjes vruchtbare land die er nog zijn. Dat is dan zo schaars. Ja. Daar willen mensen dan met hun koeien heen. Maar ja, dan heb je mensen die uit het noorden, mensen iets meer uit het zuiden, en die clashen daar dan om. Dat zie je wel heel veel. Maar je ziet natuurlijk ook heel veel mensen vanuit het platteland naar de stad. Dus in dit geval vaak Nairobi trekken. Ja. Omdat daar dan wel wat te verdienen valt. Daar wel geld is en een economie die een beetje draaiende blijft. Ja. En dat zorgt er ook voor dat, dat het platteland dan leeg loopt. En dat de steden in Kenia steeds verder uitdijen. Met ook alle problemen die daar bij komen kijken. Ja. Maar wat wel interessant is ook aan Kenia, is dat je hebt dus die extreme droogte. Maar je hebt ook een enorm waterprobleem, in de zin dat ook heel veel regen valt en dat die regen soms ook gewoon niet meer weg kan. Yeah. Dus je hebt ook een paar meren in Kenia, daar zouden wij naartoe gaan, maar dat is niet doorgegaan vorige maand. Waar de meren steeds verder stijgen, waardoor land onder water loopt, waardoor duizenden mensen in het afgelopen jaar hun huis hebben moeten verlaten. Ja. Ja, en dat is een probleem dat je ook totaal niet associeert, denk ik, als je denkt aan klimaatverandering, al helemaal niet aan klimaatverandering in Afrika. Nee, hoe is het qua corona? Want daar horen we ook weinig over. Of nou ja, we horen er weinig over omdat we weinig geïnteresseerd zijn. Want we zijn natuurlijk vooral bezig met onszelf en of we wel of niet gevaccineerd worden. Ik bedoel. Ja. Die kwesties spelen ook al in Kenia allemaal. Alleen groot verschil is wel dat het relatief. Het aantal doden aan corona is overleden, dat echt een stuk lager ligt. Ik geloof dat het tegen de 3.000-4.000 personen of zo aanloopt. Ja. Weet natuurlijk ook niet helemaal zeker of die telling helemaal klopt. Precies, of alles geregistreerd wordt. Ja. Dus dat moet je wel rekening houden. En de IC is er natuurlijk ook alleen maar voor de mensen die het kunnen betalen. Hè? Dat is natuurlijk ook zo. En daar vallen wij natuurlijk als Westerlingen met een Westers salaris natuurlijk ook onder. Ja. Ik heb daar nog een verhaal over gemaakt. Ja. En daar, ik heb toen ook het hoofd van het vaccinatietaskforce van het Ministry of Health daar toen over geïnterviewd. En eigenlijk iedereen die we erover spreken, hoor, kan ook een Uber-driver zijn of wie dan ook, die is ook gewoon boos op het Westen, om het maar heel breed te zeggen. Ja. Maar op de rijke landen in de wereld die alles gewoon voor zichzelf houden. En, dus dat komt niet helemaal op gang daar? Nee, er zijn nu volgens mij 500.000 mensen volledig gevaccineerd en nog 500.000... voor de helft. Dus die hebben de eerste prik dan gehad. En er wonen 50 miljoen mensen. Laat me raden dat geen arme mensen zijn. Die halve miljoen. Nee. En die hebben het geld ook. Weet je, officieel is het gratis. Maar dat wordt natuurlijk wel gewoon. We hebben met mensen gesproken. Saskia die werkt dan voor RTL Nieuws als correspondent. En ik ging toen mee om te filmen. En toen konden we inderdaad, kwamen we inderdaad twee vrouwen tegen in een van die nederzettingen, informele nederzettingen. Die daar werken als community health workers. Die zitten echt in de haarvaten. Die houden contact met de klinieken. En die zijn niet gevaccineerd. En als die dan naar zo'n kliniek gaan. En dan vragen om een vaccin. Dan moeten ze ervoor betalen. Terwijl het officieel gratis zou moeten zijn. Ja. Dus dat zegt al wel een hele hoop. En dat kunnen ze niet betalen. Dus dan daarom hebben ze het vaccin nog niet. Terwijl ze eigenlijk wel, omdat ze heel veel huisbezoeken doen, heel erg kwetsbaar zijn eigenlijk om corona te krijgen natuurlijk. Ja. De verkiezingen komen aan, hè? Wanneer is dat? Volgend jaar. Ja. Wanneer? Dat weet ik niet meer. Mei? Ja, ook niet helemaal volgend jaar. Ja. Ergens in 2022. Ja, al sinds wij naar Kenia zijn verhuisd, dat was vlak na de vorige verkiezingen in 2017, gaat het echt helemaal nergens anders meer over. En dat is wel. Dat verbaast ons wel een beetje, hoor. Toen wij naar Kenia verhuisden, dat het echt al vanaf het begin ging over 2022. Ja. Dat is echt een begrip geworden op zich. En echt die enorme obsessie die er is in het land met politiek. Ja. Ik wil niet zeggen dat het in heel het land speelt, maar in Nairobi echt zeker. Echt. Ja. Iedereen, ja. Hoog, laag, opgeleid, maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen heeft een mening. Heeft ja. er een mening en welke over. Kandidaat is nou de favoriet? Dat verschilt eigenlijk ook weer per keer weer. Dus ja, er wordt heel veel gestemd via langs tribale lijnen. Kenia is het land waar stammen nog heel belangrijk zijn. Ja. Er zijn er 44. Als je dus bij een bepaalde stam hoort, dan wordt eigenlijk ook wel van je verwacht, en dat gebeurt ook wel veel, dat je ook op iemand stemt die van die stam is of die stam vertegenwoordigt binnen zijn achterban. Dus Kenyatta is bijvoorbeeld een Kikuyu, en de Kikuyus die wonen in en rondom Nairobi. Dus dat is iets wat heel erg meespeelt. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben het er soms wel eens over met Koert Lindeyer. Echt een hele oude Afrikaanse oude rot in het vak. Ja. De oude Afrika-correspondent. De soort van de eerste echte, enige echte Afrika-correspondent die er is eigenlijk ook. En die vindt het ook heel interessant. Die is eigenlijk ook gewoon een Keniaan. Is ook heel erg obsessief bezig met wat er allemaal gebeurt. En leest ook de Keniaanse kranten. En leest al die stukjes dan ook. En ik moet zeggen, ik sla het soms ook over. Want het is echt best wel ingewikkeld. Wie dan de favoriet is en wie er kans maakt en hoe dat langs die tribale lijnen dan loopt. En er zijn heel veel schandalen en er zijn heel veel ook campagnes voor en tegen mensen, weet je wel. Dus het is best wel ingewikkeld om dat een beetje goed in de gaten te houden. Maar we hadden het er net in de auto hier naartoe over, dat we zelf zeiden van ja, weet je, het komt er nu wel weer aan. Het worden wel weer spannende verkiezingen. Ja. Het is in het verleden wel eens heel erg uit de hand gelopen. Ja. Het verloopt nooit echt rustig. Ja. Is het lastig werken als journalist in Kenia? Valt wel mee, vind ik. Ik vind van niet. Nou ja, het hangt er vanaf natuurlijk. Wat voor type journalist je bent en waarvoor je werkt. En waar je in roert, denk ik ook. En waar je in roert, ja. Want, nou ja, corruptie is natuurlijk niet een heel populair, fijn onderwerp. Nee. Als je daarin gaat mengen, dan kan je wel eens tegen het verkeerde been trappen. Ja, als we het vergelijken, maar dat doe ik dus altijd. Als ik het weer vergelijk met buurlanden, dus als ik kijk naar Oeganda, Rwanda, Tanzania ook. Ja, allemaal. Dat zijn toch landen waar je als journalist echt diep in de problemen kan komen. Ja. En waar ook heel veel zelfcensuur daardoor wordt toegepast. Wat was nou het meest spannende moment uit jouw carrière nu tot nu toe in Afrika? Waarvan je dacht, ik vind het nu iets te spannend. Ik denk dat was in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In de hoofdstad Bangui. Daar was ik een jaar of twee geleden. En daar speelt het is sowieso een land waar heel veel conflicten al spelen. Het is ook een van de armste landen in Afrika. En daar is nu bijna 10 jaar al sprake van een burgeroorlog. En ik heb toen samen met een paar andere journalisten een kampementje opgezocht van ex-rebellen die waren ontwapend. Hun wapens waren afgenomen, ze waren behoorlijk gefrustreerd. Alleen wat we een beetje verkeerd hadden ingeschat is hoe hoog die frustratie ook wel niet was. Ook naar buitenlanders toe, want buitenlanders, de Fransen, de Russen, die zijn heel erg actief betrokken ook bij het conflict. En ook hoeveel er niet werd geconsumeerd aan alcohol. Dus toen we daar aankwamen, toen bleek al vrij snel van dat gevoel, dat herken jij vast wel. Ik heb het nog niet heel vaak gehad, maar het is nu tijd om te gaan. Ja. Dat je snel weer in de busje springt. En kon je ook weer gaan. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat was wel op een gegeven moment dat we echt wel werden omringd door tientallen gefrustreerde voormalig rebellen behoorlijk high waren. Dus dat was wel een moment. Als ik denk aan van toen het me iets te heet onder de voeten werd, dat was wel dat. Saskia, hebben wij überhaupt een goed beeld van Afrika, van de regio? Nou, dat je het al hebt over een regio. Ja, over zo'n groot het is continent. Natuurlijk een heel groot continent. Ja. 54 landen. Ja. En elk land op zich is al zo verschillend van het land ernaast. En ook binnen de landen zelf. Zoals je weet... Waarom zijn Afrika we zo weinig geïnteresseerd in dat continent? Dat is wat ik me wel eens af en toe afvraag. Dat ook als ik iets over Afrika maak, dat ik dan de aanvangsinteresse mis. Jij kan het beter vergelijken in kijkcijfers omdat zie ik dat dan. Hè? Dus als je iets maakt in Afghanistan, dan gaat het heel anders. Ja. Ja, goede vraag. Ik vind het natuurlijk heel erg onterecht. Ja. En het ligt mijns inziens ook vaak niet aan de maker of aan de journalist die een verhaal vertelt. Ik denk dat het stereotype van Afrika als als een niet divers continent, dus Afrika is a country, zeg maar. Het is een beetje een cliché, maar dat is toch het overheersende beeld dat mensen hebben. Plus het feit Afrika, weer ellende. Armoede. Armoede. Ja. En dat beeld, dat houden wij ook zelf als journalisten deels in stand. Ik bedoel, wat dat betreft ook hand in eigen boezem. Ik bedoel, maar het dilemma is natuurlijk wel, je kan natuurlijk niet om zo'n belangrijk conflict als bijvoorbeeld in Tigray, kan je gewoon niet omheen. Nee, het is natuurlijk super belangrijk wat daar gebeurt, ook voor de regio. Super actueel en urgent ook. En dan, we moeten ook weten wat daar gaande is. Een humanitaire ramp geldt gewoon hetzelfde voor. Ja. Alleen ik denk dat wij als journalisten er beter aan zouden kunnen doen door toch wat meer diverse verhalen te vertellen. Dus toch ook meer ogen te hebben voor positieve verhalen. Ik betrek het ook een beetje tot mezelf. Ja. Ik vind het dan lastig om bijvoorbeeld naar Soedan te gaan en dan een heel leuk happy peppy verhaal te maken als ik weet wat er nog meer speelt daar. Ik denk uiteindelijk dat het echt komt door inderdaad die koloniale beelden van vroeger, dat het gewoon nog heel erg in onze bewustzijn en onderbewustzijn nog heel erg meespeelt. Dat je, ik ben daar dan als beeldmaker. Ja. Ik film natuurlijk veel, fotografeer veel, doe ook wel eens fotoclussen voor NGO's. Dan maak je ook beelden die in Nederland te zien zijn. Ik ben wat dat betreft in heel veel opzichten een soort van eerste lijn beeldmaker die de beeldvorming ook bepaalt. Ja. Weet je wel. Dus ik ben me daar wel heel erg van bewust. Zijn er dingen waar je op let, Joost bijvoorbeeld, als je een foto maakt? Een hele hoop. Ik denk heel erg heel veel onderbewust en heel veel bewust ook. Dus bijvoorbeeld kinderen fotograferen doe je alleen met consent van de ouders. En daar ben je heel voorzichtig mee. En dat zijn ook vaak dan, je probeert geen kinderen te fotograferen die dan een kind zijn of zo. Je verkoopt dan een foto of je stuurt een foto niet door met van dit is een kind op die en die plek, maar dit is Henkie en Henkie zit daar en Henkie heeft dit meegemaakt en hij hoort bij dat gezin. En weet je, er moet een verhaal bij zijn, dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat het uiteindelijk niet eens misschien om journalistieke normen en waarden gaat, als wel in soort van menselijke normen en waarden, dat je gewoon menselijk met mensen omgaat. Ja. En wat uiteindelijk wel interessant is om te zien als je kijkt naar hoe beelden in Nederlandse media worden ervaren, dat er een soort van afstand is of zo. Maar dat je eigenlijk altijd moet afvragen van, nou weet je, Saskia en ik krijgen nu een kind. Zou ik mijn kind zo in de krant willen zien staan of niet? En dat is een hele simpele vraag. Ja. Als je die zelf gewoon maar blijft stellen, dan maak je volgens mij al betere foto's en betere keuzes en afwegingen op het moment dat je dingen maakt. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk soms uitgemergelde kinderen, hè, ergens in een Kotterwijk. Maar wel steeds minder, heb ik het idee. Ja, ik denk dat daar echt wel iets in positieve zin is veranderd. Ja. Dat we, want ja, daarmee vervreemd je natuurlijk ook wel jezelf een beetje van de Nederlandse kijker. Zo van, oh, die mensen daar. Ja. En je ontmenselijkt ook een beetje. Jullie hebben geluid meegenomen, hè? Ja. Daar gaan we even naar luisteren. Oké. Wat horen we hier? Ja, ik hoor gezang. Dit is een groep jonge mannen van een jaar of 15, 16. Jonge mannen? Het klinkt echt als hele oude mannen. Nee, ze zijn allemaal, echt nog jochies. En zij wonen in Samburu. Ze maken ook deel uit van de Samburu, wat een semi-nomadisch volk is. En dit geluid heb ik opgenomen in een van hun hutjes in hun boma. Wat echt een kraal is eigenlijk. Waar ze dan met de geiten, met de koeien leven en met hun familie. En wij waren daar met z'n tweetjes, ook met Koert Lindeyer erbij, om een verhaal te maken over deze jongens. Die worden Moraans genoemd. Want zij waren net besneden. Oh. En dat is een ritueel wat ongeveer elke 10 à 15 jaar plaatsvindt. Het zijn geen moslims? Nee. Okay. Nee. Ook geen christenen trouwens. Sommigen wel, sommigen niet. Dat is altijd een beetje ingewikkeld. Ja. Maar ze doen het inderdaad wel om traditionele redenen. Ja. Dus het hoort bij de cultuur. Ja, het is een coming of age. Klopt, het is echt een rite of passage of een overgangsrite in het Nederlands. We zijn daar. Sorry, jij was het verhaal aan het stellen. Jij was er geweest, ja, met Joost wel. Die heeft hele mooie foto's gemaakt. Maar wij waren daar omdat deze jongens, dat heel toevallig gebeurde, dat ritueel, hè, dat die besnijdenis, rond de tijd dat alle scholen in Kenia dichtgingen vanwege corona. En in tegenstelling tot in Nederland, in Nederland gingen de scholen relatief snel weer open, maar in Kenia heeft het bijna een jaar geduurd voordat de scholen weer open gingen. Zo lang. Dus wat er gebeurde, dat was een hele generatie jongens die, dan zijn ze besneden, zijn ze moraan, dan zijn ze stoer. Ze krijgen ook allerlei hele mooie attributen, worden heel mooi versierd met kralen en zo. En ze krijgen ook steeds meer aanzien. Ze mogen gaan trouwen. Ze mogen steeds verder met het vee ook op pad. Ja. Dus al die jongens die hadden zoiets van, school, dag. Dus al die, nou ja, ik wil zeggen vooruitgang, maar al die stappen die waren gemaakt in de afgelopen 20 jaar, want daarvoor ging niemand naar school, die dreigen nog steeds helemaal te worden teruggedraaid. Puur omdat ze in Nairobi dachten van ja, corona, we moeten het inperken. Terecht natuurlijk. Laten we alle scholen maar dichtgooien. Maar ja, zo'n paar honderd kilometer verderop zag je dus dat heel veel jongens en ook wel meisjes trouwens, daardoor werden, een beetje werden teruggeworpen in de oude gebruiken, de oude tradities. En daardoor dus niet meer op pad wilden. En nou ja, deze jongens dus met wie we een paar, 2 dagen hebben opgetrokken, die, ja, dat waren een beetje van die arrogante knulletjes ook, weet je wel. Die hadden echt zoiets van, school, mannetjes. Ja. Echt ja. Mannetjes, ja. Ja, dit is grappig, want Koert Lindeyer komt al heel lang in dat gebied. En die zei ook van, deze jongens die ken ik nog vanaf ze jongetjes waren. En ik was hier nog een half jaar geleden. En toen waren er nog knulletjes die ons dingen kwamen brengen. Ja, en heel erg thee, dienstbaar waren. En dat hoort dan ook heel erg bij de cultuur, weet je wel. Die moesten gewoon, dat zijn nog kinderen. Ja. Ook een jongen van 21 was eigenlijk nog een kind. Ja. Maar nou is hij besneden en toen is in één keer alles veranderd. Helemaal, hij doet niks meer zomaar voor je en hij vindt zichzelf cool. En dat is heel grappig, weet je wel. Dat vond ik heel grappig om te horen. Maar, belangrijke kanttekening, als je het niet wil, dan heb je ook wel een beetje een probleem. Want dan word je dus ook niet meer gerespecteerd in de gemeenschap. En met name voor meisjes is dat natuurlijk echt, echt problematisch. Ja. Genitale verminking is dat gewoon echt. En het is een groot probleem, hè? In dat gebied. En daarmee bedoel ik ook Soedan en Somalië. Ja, en formeel mag het allemaal niet meer in Kenia. Maar goed, ja, buiten het zicht van de overheid. Ik bedoel, ze kunnen niet overal toezicht op houden. En zeker in zulke afgesloten gemeenschappen. Ik bedoel, je rijdt echt urenlang door de middle of nowhere. Wil je in zo'n dorpje aankomen? Ja, dus dat zorgt natuurlijk ook voor heel veel problemen daar. En dat komt dus ook wel deels doordat die scholen zo lang gesloten zijn gebleven. Waardoor ouders dachten, wat moeten we nu met al die kinderen thuis? Meisjes, ja, weet je, bruidschat kan het opleveren. Mm-hmm. Laten we haar ook maar gaan besnijden, zodat ze kan worden uitgehuwelijkt. Ja, corona heeft daar wel heel veel kapot gemaakt, ook wat dat betreft. Ja. Hoe kijken jullie dan naar ons toe? Want jullie zijn nu terug in Nederland. Denken jullie ook af en toe, even te vergelijken, wat een gezeur met Kenia? Niet helemaal niet. Ga je alles kapot relativeren of valt dat mee? Nou, wat ik toch vooral wel verrassend blijf vinden is, in Kenia zijn ze totaal niet bang om impopulair te zijn. Vanuit de politiek. Ja. Ze kunnen misschien ook gewoon wel meer maken, hoor, want ze ondervinden gewoon wat minder tegen druk vanuit de bevolking. Ja. Maar ja, dat vindt iedereen, hoor. Maar dat zodra de besmettingsaantal een beetje omlaag gaan en hup, dansen met Janssen, dan denk ik echt van, doe even normaal. Dat slaat echt. Dat zou je in Kenia echt nooit kunnen zien gebeuren. Ja. Ja. Maar hebben ze in Kenia ook een minister die daar gaat zingen, omdat het mondkapje niet meer hoeft? Nee. Dat zou je in Kenia niet zo snel zien, denk ik. Nee, daar zijn ze veel strenger. Daar is echt al vanaf het begin ook een avondklok. En het was in het begin, geloof ik, al vanaf 7:00 s'avonds. En inmiddels is die alweer een hele lange tijd, vanaf 10:00 s'avonds. Ja. Tuurlijk, er zijn vorige week waren nog wat rellen. Weet je, het is niet zo dat iedereen alles zomaar pikt. Maar ik heb wel het idee dat collectief iets meer de waarschuwing wel serieuzer wordt genomen. En dat iets meer de gedachte leeft van, oké, we moeten dit met z'n allen doen. In tegenstelling tot veel mensen in Nederland. Dat is ook wel weer ingewikkeld. Ik heb het idee dat in Nairobi wel zo is. Ja. Maar als je de stad uitrijdt, dan zegt iedereen, er is geen corona. Of ik heb heel vaak gehoord, zwarte mensen krijgen geen corona. Of onze lijven zijn zo sterk. Misschien klopt het ook nog wel. Want er zijn heel veel theorieën over waarom er zo weinig besmettingen en doden zijn gevallen in Afrika. Ja. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die er gewoon lak aan hebben. En gewoon eigenlijk gewoon hun leven gewoon leiden. Weet je wel, waar eigenlijk niks verandert. Hoe snel gaan jullie terug? Niet heel snel, want ik weet dat de bevalling. Maar hoe lang daarna willen jullie terug? Ik denk dat we in de Nederlandse herfst teruggaan. Ja, eind oktober, begin november. Begin november. Ja, zoiets. En de derde persoon, wordt dat een jongen of een meisje? Een meisje. Oké. Ja. Dat weet ik. Heb je al een naam? Ja. Die hebben we al. Ja, maar die gaan we nog niet verkopen. Nee, dat snap ik. Je krijgt dan een geboortekaartje. Ja, heel fijn. Dank jullie wel voor dit hele fijne gesprek. Ik had eigenlijk nog veel langer met jullie willen praten. Maar dat gaan we doen na de uitzending. Akkoord. Leuk. Lieve luisteraars, dank jullie wel. En tot volgende week bij Sinans Atlas. NPO.